حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار میں حاضر ہوا، میرے سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، میں جب سامنے آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذباب ذباب، ذباب کے ایک معنی منحوس بھی ہوتے ہیں، میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، چنانچہ میں واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا۔ جب دوسرے روز حاضر دربار ہوا تو فرمایا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا مگر یہ اچھا کیا۔ پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائی ہو، ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان، ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارکہ کا کس قدر لحاظ رکھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بات پر ارشاد فرمایا ذباب ذباب، کہ ذباب کے معنی ایک تو منحوس ہوتے ہیں، دوسرا بری چیز کو بھی بولتے ہیں، تو انہوں نے اپنے اوپر لے لیا سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میرے بالوں کو دیکھ کر شاید فرما رہے ہیں یہ میرے بڑے بال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر قربان ہوتے تھے۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا مگر چونکہ یہ اپنے لیے سمجھے تھے، اس لیے انہوں نے بالکل تاخیر نہیں کی اور فوراً اپنے بڑے بال کٹوا دیے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حال تھا، اور سرکار کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیا کرتے تھے، اور اس قدر اس معاملے میں یہ حضرات حساس ہوتے تھے سرکار کی رضا اور ناراضگی کے معاملے میں، کہ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر دربار ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، انہوں نے حسب معمول سلام عرض کیا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب نہ ملا تو میں پرانی پرانی باتوں میں کھو گیا، کہ شاید میری یہ بات بری لگ گئی ہوگی، شاید وہ اس دن والی بات ناگوار گزری ہوگی، نہ جانے کیوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا کہ نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوسان بحال ہوئے۔ تو اس سے پہلے شروع میں نماز میں بات چیت کرنے کی، سلام اور سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، تو چونکہ اس کی ممانعت آ گئی تھی تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ بات ابھی تک پہنچی نہیں تھی، سرکار نے پہنچا دی۔ تو یہ حضرات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ دمشق ملک شام میں، دمشق میں سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، مقیم تھے، یہ صحابی نہایت ہی مطلب گوشہ نشین ٹائپ کے بزرگ تھے، لوگوں سے میل جول بھی کم رکھتے، کہیں آتے جاتے بھی کم، دن بھر نمازیں، نوافل، تسبیحات اور اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، ہاں مسجد میں آتے جاتے۔ راستے میں جب مسجد کے لیے نکلتے تو ان کے گھر اور مسجد کے درمیان حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، ان کا مکان عالی شان تھا، تو جب آمنا سامنا ہوتا تو حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ استفسار فرماتے کہ سہیل، ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتاؤ، کوئی کلمہ خیر سنا دو، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ تو سیدنا سہیل رضی اللہ تعالی عنہ دور رسالت کا کوئی واقعہ یا کوئی حدیث مبارکہ، کوئی حدیث مبارک ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بار اسی طرح ملاقات ہو گئی اور حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول درخواست کی کہ ہمیں کوئی بھلائی کی بات ارشاد فرما دیجئے، تو فرمانے لگے کہ ایک بار سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روزے شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ اچھے آدمی ہیں، اگر ان میں دو باتیں نہ ہوتی، نمبر ایک سر کے بال بہت بڑے رہتے ہیں، نمبر دو یہ ٹخنوں سے نیچے تہبند باندھتے ہیں۔ جب سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے فوراً اپنے بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور تہبند کو آدھی پنڈلی تک اونچا کر دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا۔ تو انہوں نے قسم کھا کر عرض کیا تھا کہ اب سرکار ایسا نہیں ہوگا، میں بال بھی چھوٹے رکھوں گا اور تہبند بھی اونچا باندھوں گا۔ خیر دونوں روایات صحیح ہو سکتی ہیں کہ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہو اور کسی موقع پر کسی اور سے بھی ارشاد فرمایا ہو۔ جو سننے والے نے ان سے جا کر بیان کر دیا ہو۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اس واقعہ سے ہمیں کئی مدنی پھول موصول ہو رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب آپس میں ملتے تو فالتو گفتگو نہ فرماتے، بلکہ آخرت میں کام آنے والی باتیں کرتے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بہت بڑے صحابی ہیں اور کئی احادیث کے راوی ہیں، پھر بھی سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم گو تھے، خاموش طبیعت اور گوشہ نشین ٹائپ کے صحابی تھے، تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا احترام فرماتے اور ان سے عرض کر ان سے فرماتے کہ ہمیں کوئی بھلائی کی بات دو، بھلائی کی بات بتاؤ، آپ کا کیا جائے گا، بولو بھی تو، اچھی بات بولو، ہمیں بھلائی کی بات سناؤ، آپ کا کیا جائے گا، ہماری آخرت کا بھلا ہو جائے گا، ہمیں نفع پہنچے گا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کو کہلواتے اور وہ خیر کے سوا کچھ نہ کہتے۔ تو یہ صحابہ کرام کی مدنی ملاقاتیں اور ان کا حل، اور ہماری ملاقاتیں جب ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا گفتگو ہوتی ہے، کبھی سیاسی گفتگو ہوتی ہے، کبھی ٹینشن کی باتیں، کبھی ایجیٹیشن کی باتیں، اور حالات حاضرہ پر بے تکے تبصرے ہوتے ہیں، ہمارا حال عجیب و غریب ہو گیا، فضول باتیں، ارے واہ یہ کپڑے آپ نے کہاں سے سلوائے، اچھا گاڑی نہیں لی، کتنے کی لی، اچھا آج کل نظر نہیں آ رہا، اچھا اچھا آپ وہ فلاں جگہ شفٹ ہو گئے، مکان کرائے کا لیا یا اونرشپ پر، ہماری گفتگو ساری فضول۔ حالانکہ بزرگان دین فضول گوئی سے اتنا مجتنب رہتے، اتنا مجتنب رہتے، اتنا مجتنب رہتے کہ میں آج سعادت میں ہے کہ ایک بزرگ اپنے دوست سے ملنے کے لیے ان کے گھر عصر کے بعد پہنچے، ان کے صاحبزادے نے گھر پر جواب دیا دستک ملنے پر کہ ابا جان سو رہے ہیں۔ تو جو بزرگ ملنے آئے تھے ان کی زبان سے نکلا، اچھا عصر کے بعد سوئے ہیں، یہ کون سا سونے کا وقت ہے، یہ کہہ کر وہ پلٹ گئے۔ تو وہ اس بزرگ کے شہزادے تھے، وہ فرماتے کہ میں اپنے والد کے دوست کے پیچھے پیچھے چلا، تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے والد کے دوست کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور اپنے آپ کو ڈانٹ رہے تھے، برا بھلا اپنے نفس کو کوس رہے تھے کہ تجھے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ کون سا وقت سونے کا ہے، یہ فضول جملہ۔ اور اپنے آپ کو یوں کہا، اے ابو الفضول، اے فضول بکنے والے، اے فضولیات والے، اے ابو الفضول، تجھے یہ فالتو بات کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ وقت کون سا ہے سونے کا، سن اس کی صدا، اب سال بھر تک تجھے تکیے پر نہیں سونے دوں گا۔ اپنے نفس کو کہہ، میں اپنے اوپر سال بھر کی صدا ایک فالتو جملے پر نافذ کر دی کہ اب سال بھر تک تکیے پر نہیں سوؤں گا، اللہ والوں کی شان نکالی۔ حالانکہ ہمارے نزدیک کوئی فضول جملہ نہیں، ہم تو ہزاروں جملے فضول دن بھر میں بکتے ہیں، رات میں بکتے ہیں، بعض تو ایسے غضب کے باتوں نہیں ہوتے، وہ سوتے میں بھی بکتے چلے جاتے، کیا کیا راز فاش کر لو. آپ میں بھی بہت سے بیٹھے ہوں گے جن کو سوتے میں بولنے کی عادت ہوگی. یہ حالت ہے فضول گوئی کہ دن میں بکتے رہتے تو رات میں بھی بیچارے شروع ہو جاتے ہیں بعضوں کا. تو ہمارے بزرگان دین یا ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان فضول گوئی سے بچتے اور صرف کام کی بات کرتے تھے. اور یہ بھی پتا چلا کہ مرضی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے حد تابع رہا کرتے. کہ سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بڑے بال پسند نہیں ہیں اور میری ٹکنوں سے جو نیچے میرا تہبند ہے وہ بھی پسند نہیں، ٹکنوں سے نیچے لو، تو انہوں نے آدھی پنڈلی تک اوپر کر دی اور بال بھی فوراً کاٹ ڈالے. ایسا جذبہ اتباع مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار کی مرضی کے کتنے تابع اور کتنا زبردست اطاعت کا ذوق ہے، عقل کو دخل یہ حضرات دیتے ہی نہیں، ہوشیاری کرتے ہی نہیں. جیسے ہمارے ہوشیاری کی جاتی ہے، ہم اگر کسی کو سنت، ہم سنتے بھی ہیں کہ فلاں کام سنت ہے تو ہماری کئی مصلحتیں اٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ مجبوری ہے، یہ مصلحت ہے، میں نہیں بھائی میں تو داڑھی نہیں رکھ سکتا، کہ ہمارے ادھر تو مطلب ماحول ہمارے دفتر میں ایسا ہے. حالانکہ یہاں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر اتباع ہو رہا ہے. اور ادھر داڑھی کے معاملے میں تو حکم صادر ہو رہا ہے، حکم شاہی ہے، فرمان شاہی کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو. یعنی بڑھنے دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. لیکن آج کا عاشق رسول بننے والا مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہتا ہے، جھوم جھوم کے پڑھتا ہے اسپیکر پہ اور ایکو ساؤنڈ پہ پڑھتا ہے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. جھوم جھوم کر پڑھتا ہے، آپ نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا. یعنی آپ سوچو سی غلام مصطفیٰ بن کر بکنے کے لیے تیار ہیں لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. سنت پر عمل کرنا بہت آسان، بکنا کو خالہ جی کا گھر نہیں ہے، کہنا آسان. ترنم کے ساتھ اسپیکر پہ نوٹوں کی برسات میں پڑھے جانا بہت آسان ہے، لیکن کر کے دکھانا یہ کوئی آسان کام نہیں. تو اس کو یوں سمجھو کہ جو ایک روپیہ راہ خدا میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، زکات نکالنے میں نخرے کرتا اور بارگیننگ کرتا ہے، اور وہ کہے کہ بس میں سرکار کے لیے تو میری جان حاضر ہے، اللہ کے لیے تو بس میری جان قربان ہے. ارے بھائی ایک روپلی تو دیتا نہیں تو کیا خاک جان قربان کرے گا؟ کیونکہ جان تو سب سے قیمتی مانی جاتی ہے، اگرچہ جان سب سے قیمتی نہیں ہے، ایمان سب سے قیمتی ہے، ایمان انمول ہے، جان تو کنفرم ہے کہ ایک بار جائے گی. کل نفس ذائقت الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کنفرم ہے کہ مرے گا ہر شخص، لیکن یہ جان بہت قیمتی ہے، اس کو دینے کے لیے کیا تیار ہو. جیسے کہتے ہیں نا جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے، جان بھی مانگے، لیکن جان تو کون مانگے، کس طرح مانگے، یہاں تو اگر چند سکے مانگو تو ہزار نخرے کرتے ہیں، راشی افسروں کو دیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو علاج کے لیے دیں گے، نام خدا و مصطفیٰ پر جان نکلتی ہے مانگو تو دینے پر، خالی زبانی جمع خرچ جان دے دیں گے۔ تو ہماری حالت یہ ہے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ہزار مصلحتیں اٹکا دیتے ہیں اور مجبوریوں کا ایک باب کھل جاتا ہے، اس لیے کہ کہیں سنت پر عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ یہی جان دینے والا فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، تہجد کا تو تصور ہی نہیں، فجر کی نماز کے لیے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور جھوم جھوم کر کہہ رہا ہے جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم، کائے کو یار جھوٹی قسمیں کھاتا ہے میرے بھائی، آزمائش میں پڑ جائے گا، تو یہ تیرا دعویٰ جو ہے تجھے پھنسا دے گا، تو نماز تو تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، تو یار جان کہاں سے لا کے دے گا، جو نماز پڑھتا بھی ہے تو وہ گھر میں پڑھ لیتا ہے، کیونکہ آدھی رات تک وہ جان دیتا رہتا ہے نا، دوستوں میں بیٹھ کر یا محفلوں میں بیٹھ کر، تو وہ تھک جاتا ہے بیچارہ، اس لیے فجر کی نماز کے لیے وہ مسجد میں آ نہیں پاتا، تو لاؤڈ اسپیکر کی صداؤں پر جان نہیں دی جاتی، محفلوں میں جان نہیں دی جاتی، جان تو آدمی دے کے دکھا دیتا ہے پریکٹیکل، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے دے کے دکھائی جان، الحمدللہ کون نہیں جانتا، اگر آپ مطلب واقعات اٹھا کر دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے، تو وہ تو اس طرح مرضی مصطفیٰ پر جانے قربان کرتے تھے کہ دنیا میں اس کی مثالیں ملنا ممکن نہیں، اور بڑے مطلب یعنی کہ انوکھے انداز میں یہ حضرات گرامی اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا نام میرے ذہن عبداللہ بن جموح رضی اللہ تعالی، غزوہ احد صبح ہونی تھی، پاؤں سے معذور تھے، یہ ان کو ان کے شہزادوں کی امی نے گرم کیا جہاد کے لیے، تو یہ جوش میں آ گئے، اور انہوں نے جاتے جاتے دعا مانگی، اللہم لا تعید لی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف مت لوٹانا، بس نکل گئے، اور لڑتے لڑتے جان قربان کر دی، شہید ہو۔ جب لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھی تو ان کی لاش بھی ملی، ان کے شہزادوں کی امی میدان جنگ میں پہنچی تھی، اور ان کی لاش کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا مدینہ منورہ لے جانے کے لیے، لیکن اونٹ جو تھا وہ مدینہ منورہ کی طرف رخ نہیں کر رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ حال پیش ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ جاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا، تو انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے میرے گھر کی طرف واپس مت لانا، تو ارشاد فرمایا کہ اب یہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اب یہ گھر کی طرف یہ گھر پہ نہیں آئیں گے. چنانچہ انہیں وہیں دفنا دیا گیا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو لنگڑا جنت میں لنگڑاتے ہوئے ٹہلتا دیکھ رہا ہوں. تو میرے پیارے پیارے سائی بھائیو, وہ حضرات اس طرح جان دیتے تھے, جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم, دعا مانگ کے نکلے کہ یا اللہ میں گھر مجھے واپس مت لوٹا, یوں جان دیتے تھے. اور ہم خالی زبان کی نوک سے دعوے کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ افسوس کے صرف اور صرف گفتار کے غازی بن کر رہ گئے, کردار ہم نہ بنا سکے. صرف باتیں ہی باتیں, بڑی بڑی باتیں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے جاتے ہیں, لیکن عمل کے نام پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, کوئی کوشش بھی نہیں. ہر وقت دنیا کی دھن سوار ہے, ہر وقت دنیا کی دولت اکٹھی کرنا ہے. راہ خدا میں جان تو ہم کیا دیں گے, ہمارے ہم سے تو وقت بھی نہیں دیا جاتا. اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ راہ خدا میں 30 دن کے قافلے میں سفر کر لو, تو ہماری چیخ نکل جائے, 30 دن 30 دن. اور اگر باہر ملک کا ویزا ہو تو 2 ہی سال کا ویزا ہے, 3 ہی سال کا ویزا ملتا ہی 3 سال کا کیا تھا. یعنی سکے کمانے کے لیے اپنے ماں باپ بال بچوں کو چھوڑ کر 3 سال کے لیے کسی ملک میں جا رہا تو 3 ہی سال, حالانکہ وہ 3 سال ہے اور 30 دن نہیں ہے, 30 دن صرف. حقیقت تو یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو, جذبہ تو یہ ہونا چاہیے, لیکن ہمارا جذبہ معکوس الٹا جذبہ ہے. ہماری ساری قربانیاں صرف دنیا کے حصول کے لیے, ہماری زندگی معاذ اللہ دنیا کے لیے وقف ہے, ہمارے شب و روز دنیا کو سنوارنے میں صرف ہوتے ہیں. ہائے افسوس کہ آخرت کی تیاری کے لیے اپنے پاس کوئی وقت ہی نہیں, بالکل بالکل بالکل اتباع سنت کا جذبہ ہی نہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کا کوئی ذوق نہیں, کوئی تڑپ نہیں, صرف بڑی بڑی باتیں اور کچھ. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ ہمت کیجئے, یہ جذبہ اگر بیدار کرنا ہے, سنتوں کے سانچے میں آپ اگر ڈھلنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دل لگ جائے, تو راہ خدا میں وقت صرف کرنے کی تڑپ پیدا کیجئے. ہر اسلامی بھائی یہ نیت کر لے کہ میں اپنی زندگی میں کم از کم 12 ماہ یک مشت مدنی قافلوں میں سفر کروں گا, ہر 12 مہینے میں کم از کم 30 دن یک مشت سفر کی سعادت حاصل کروں گا, اور ہر مہینے کم از کم 3 دن تو ضرور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. سب کے سب اسلامی بھائی یہ نیتیں کریں. الحمدللہ, تو اس طرح آپ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے ایک تو آپ کی اپنی تربیت ہوگی کہ علم دین حاصل ہوگا, اور حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے پہ چلا، صبح کو چلا تو جنتی ہے، شام کو چلا تو جنتی ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جو چلتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے. حدیثوں میں اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا. یہاں تک کہ اگر اس کو اسی راہ میں موت آ گئی تو وہ شہید ہے. راہ خدا میں جس کے پاؤں خاک آلود ہوتے ہیں، اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو راہ خدا میں سفر کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، مگر کیا کہیے، راہ دنیا میں تو سفر کے لیے ہر وقت بندہ تیار ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ امریکہ کا ویزا مل جائے، گرین کارڈ بن جائے، جاپان کا ویزا لگ جائے، عرب ممالک کے لیے بےچارے ویزے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. ہر طرف ہائے دنیا ہوئے دولت کا واویلا ہے. راہ خدا میں آپ کب سفر اختیار کرنا سیکھو گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے راہ خدا میں سفر کیے جب ہی تو اسلام ہم تک پہنچا، ورنہ کس طرح پہنچتا آپ خود ہی بتائیں. صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارا وسیلہ بنے. یہ دنیا میں انہوں نے اسلام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے، اللہ کی عطا سے پہنچایا. آج اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہ ذہن بنا اور اس کے لیے سفر کی سعادت حاصل کرے. تو انشاءاللہ جہاں جہاں آپ لوگ پہنچو گے وہاں انشاءاللہ سنتوں کی بہاریں آئیں گی. اب دیکھیں، صرف جیسے کراچی شہر میں ہم بیٹھے ہوئے تو ہر ایک یہ نیت یہ کرے کہ میں اپنے محلے میں ہی کام کروں گا، اپنے علاقے ہی میں کام کروں گا، تو آپ بتائیے کہ کراچی کے باہر سنتوں کا پیغام کیسے پہنچے. الحمدللہ مطلب شہر با شہر دعوت اسلامی قافلے سفر کرتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام روز افزوں ترقی کرتا جا رہا ہے. الحمدللہ گزشتہ دنوں پنجاب ہمارا قافلہ گیا، مختلف شہروں میں اجتماعات میں شرکت کی مجھے سعادت حاصل ہوئی. اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے اجتماعات پنجاب کے شہروں میں ہوئے کہ وہاں کی عوام تو عوام خواص پکار اٹھے، بڑے بڑے افسران پکار اٹھے گی کیا ہو گیا، یہ پبلک کے ریلے آ کہاں سے رہے. اور ہر ایک کی زبان پر یہ تھا کہ آج تک ہم نے اپنے شہر میں اتنی مخلوق نہیں دیکھی، یہ کہاں سے آ رہے اتنے لوگ، کہ فلاں پرائم منسٹر آیا، وہ آیا، یہ آیا، کبھی بھی اتنی پبلک نہیں دیکھی گئی. یہ سارے ہریالے کہاں سے پہنچ گئے، ہر طرف سبز سبز اماموں کی بہاریں کیسے ہوئی. اتنے بڑے بڑے شہر، حالانکہ پنڈی میں تو غالباً صرف ایک دن پہلے پرمیشن ملی اجتماع کی پولیس کی طرف سے، اتنی رکاوٹیں تھیں. وہ بھی حیران تھے کہ یہ ایک دن کی پرمیشن پر، الگ کام کوشش تو پہلے سے جاری تھی لیکن پرمیشن تو ایک ہی دن پہلے ہی ملی نا، پھر تیاریاں کیوں ہوئی اور اتنا پبلک کا سیلاب کہاں سے آیا. اور الحمدللہ میرے اس سفر کا سب سے بڑا اجتماع گجرات میں ہوا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور الحمدللہ جہاں جہاں اجتماعات ہوئے وہاں یہ خصوصیت رہی کہ وہاں سے روزانہ یعنی کہ اس اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں نے سفر کیے. سفر کے اوائل میں پشاور میں اجتماع ہوا دو روزہ, تو الحمدللہ پشاور کے اس اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ 225 قافلوں نے سفر کیا, جن میں کم و بیش جن میں 30-30 دن والے 20 شامل تھے الحمدللہ. تو یہ قافلوں ہی کی برکت ہے کہ قافلے سفر کرتے رہتے ہیں تو الحمدللہ سنتوں کی بہاریں آتی چلی جاتی ہیں, مسجدیں الحمدللہ بھرتی چلی جا رہی ہیں, اور گناہوں کو چھوڑ چھوڑ کر مسلمان نیکیوں کے راستے پر سنتوں کی راہ پر گامزن ہوتا چلا جا رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل اسی طرح قافلوں میں آپ سب سفر کرتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ڈنکے بجیں گے, اور انشاءاللہ مسلمانوں کا بچہ نمازی بن جائے گا, انشاءاللہ سنتوں کا پابند ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ہر دل مسلم سے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوتے پھوٹنے لگیں گے عز و جل.